าใช้คำว่าทิฏฐังเนี่ยนะน่าจะเห็นชัดนะหมายถึงสภาพของสีทั้งมวลเนี่ยนะซึ่งสีทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกก็บอกว่าทำไมจึงพูดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์เป็นโดยลำดับอย่างเงี้ยนะถ้าโดยการนึกเราจะนึกถึงอะไรนะเราจะนึกถึงสีได้มากกว่าเสียงระหว่างสีกับเสียงเราจะนึกถึงสีได้มากกว่าเสียงเช่นง่ายๆว่าเรานึกถึงหน้าได้ใช่ไหมแต่นึกชื่อไม่ได้มีไม่กี่ครั้งหรอกที่จำได้แต่ชื่อแต่หน้านึกไม่ออกน้อยมากคนที่เรารู้จักนะโดยมากนึกหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่คนที่เราไม่รู้จักนึกได้แต่ชื่อเพราะหน้าเขาไม่เคยเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าระหว่างสองอย่างหน้ากับชื่อเราจะรู้จักหน้ามากกว่าชื่อเนี่ยนะเพราะว่าสีเนี่ยถ้าโดยการมนสิการในวัตถุใดๆเนี่ยนะเรานึกถึงสีมากกว่านึกถึงเสียงนะแล้วยิ่งกลิ่นด้วยยิ่งน้อยลงไปเพราะที่จะไปสัมผัสกับกลิ่นของสิ่งนั้นจริงๆก็นับว่าไม่มากแต่รู้ว่าสิ่งนั้นมีกลิ่นนะโดยธรรมชาติใช่ไหมรู้ว่าธรรมชาติของสิ่งนั้นๆวัตถุนั้นๆมีกลิ่นอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครที่ไปล้ำลึกขนาดเรียกว่าไปเที่ยวสัมผัสเออนี่ผ้านะมีสีมีเสียงแต่เป็นขอดมผ้าเลยอันนี้ก็เกินไปเนี่ยนะซึ่งไม่ค่อยมีแต่รู้ว่าผ้านั้นน่ะมีกลิ่นอยู่ในที่นั้นก็มีรสอยู่แล้วก็มีโผฏฐัพพะอยู่อันที่แสดงทิฏฐังสุตังมุตังวิญญาตังเนี่ยนะที่แสดงถึงสีนี่ก็นับว่าชัดเจนที่สุดทีนี้ถ้ากล่าวถึงสีเนี่ยโดยหลักการที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเราต้องพยายามนึกถึงปริญญา3หรืออีกในหนึ่งนึกถึงวิสุทธิ7ก็ได้เคยเอาสีในฐานะเป็นอารมณปัจจัยของวิสุทธิ7มั้ยลองหน้านึกแบบนี้ดูนะสีเป็นอารมณปัจจัยของศีลวิสุทธิอย่างไรคิดอย่างไรในสีเป็นศีลให้เห็นเป็นศีลวิสุทธิเนี่ยนะในอารมณ์คือสีอย่างเดียวแต่เป็นการเดินทาง7ผลัดเนี่ยนะเป็นการเดินทาง7ผลัดนึกถึงสีแล้วเป็นศีลได้มั้ยสีไหนที่จะทำให้ทุศีลได้มากก็สีของสีที่มีสมุฏฐานสีเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลเลยคิดยังไงในสีนั้นเนี่ยเป็นจตุปาริสุทธิศีลได้ถ้าเราจะทำความชั่วทางกายทางวาจาเราจะทำที่อาศัยอะไรเป็นอารมณ์ก็มีสีนั่นแหละเป็นอารมณปัจจัยของความชั่วทางกายและวาจาเวลาเราจะพูดทุจริตก็พูดถึงสีเนี่ยนะตำหนิสีบ้างชมสีบ้างโดยนัยยะต่างๆเช่นผ้าเราก็ถ้าจะชมผ้าในความสีชมเกี่ยวกับสีของผ้าใช่ไหมถ้าตำหนิก็ตำหนิสีของผ้าบ้านก็เหมือนกันถ้าตำหนิก็ตำหนิที่สีสวดทรงของบ้านถ้าจะชมก็ชมที่สวดทรงสันฐานก็คือรูปร่างเกี่ยวกับเรื่องสีแวดวงของสีของสิ่งนั้นๆนั่นเองแต่อย่าลืมว่าสีนี่เป็นธรรมชาติที่อาศัยเขาคือมหาพูดมหาพูดไม่ได้อาศัยสีนะต้องเข้าใจไว้อย่างนี้โดยบาทว่ามหาพูดไม่ได้อาศัยสีแต่สีเป็นสิ่งที่อาศัยมหาพูดเนี่ยนะพันสีทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ประกาศมหาพูดงั้นก็ถ้าเอามาทำปริญญาว่าเพราะว่าทุศีลมีศีลก็อาศัยกับสีกิริยาในสีเนี่ยนะคนทุศีลเป็นอย่างไรคนมีศีลเป็นอย่างไรหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะคิดว่าเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ปรารภหิริโอตตัปปะได้ไหมแต่ถ้ามองแบบอวิชชาสูตรตัณหาสูตรนะบางทีอาจจะเห็นกว้างชัดขึ้นสีนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้บ้างพอที่เราจะเป็นพหูสูตรใช่ไหมสุตตะก็คือฟังพระพุทธเจ้าแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสีเอาไว้อย่างไรดังที่กล่าวไปเมื่อกี้เช่นถ้าใครจำปฏิกูลมนสิการในกายานุปัสสนาก็ได้ใช่ไหมสีเนี่ยก็คือเป็นที่ประชุมของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างหนึ่งถ้าอีกต่อไปถ้าจำอทิตตปริยายสูตรก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของร้อนถ้าจำอนัตตลักขณสูตรก็สิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าจำนาตมหาตุกะสูตรก็บอกสิ่งนั้นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอันนี้ต่อไปใช่ไหมอันนี้เป็นสุตตะ2ถ้าเรามีสุตตะอย่างนี้เรามีศรัทธาที่จะคิดตามคำสอนนั้นไหมที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อโยนิโสมนสิการแบบนี้บ่อยๆเนี่ยทำให้ไม่ถือโดยนิมิตกับอนุพยัญชนะเป็นที่มาของอินทรีย์สังวร ที่อาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมเพราะเราก็จะมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นอินทรีย์สังวรมีมากขึ้นเกี่ยวข้องกับศีลนั้นก็ด้วยสุจริตด้วยสุจริตการเกี่ยวข้องด้วยสุจริตนั่นแหละเป็นศีลวิสุทธิทีนี้ทิศยังไงให้เป็นมโนสุจริตเพราะมโนสุจริตก็เป็นจิตตวิสุทธิศีลเหล่านั้นต่อด้วยกสิณได้ไหมใช่ไหมเช่นแม้กระทั่งผมเนี่ยต่อด้วยนีและกสิณได้เล็บผิวหนังบางส่วนก็ต่อด้วยโอทาตกสิณได้ตรงไหนที่ดูเหลืองๆก็ต่อด้วยปีตกะกสิณได้ที่แดงๆเป็นต้นเนี่ยนะก็โลหิตกสิณได้ก็ต่อด้วยกสิณได้ถ้าเป็นสีของสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีชีวิตเช่นแผ่นดินเนี่ยก็มนสิการเป็นพูดตกสิณต่อไปได้ถ้าเจริญอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็กำจัดอภิชาออกไปเนี่ยนะถ้าคิดยังไงแล้วไม่มีโทสะนะไม่มีอภิชากับโทมนัสคิดยังไงเป็นกรรมสกตาในวัตถุนั้นซึ่งการวิเคราะห์โดยอนัพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิตัวนั้นแหละเป็นกรรมสกตาเนี่ยนะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงก็ได้ที่เจรณาแม้กระทั่งวัตถุนั้นเป็นที่อะไรนะเอามาทำปริญญาทั้งยาตะตีรณะปหานะปริญญาถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะพิจารณาในแง่เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะและนิสรณะของสีงั้นถ้าเราเอาพระสูตรเอาพระธรรมต่างๆมาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยในโลกของสีที่เรามองเห็นเนี่ยคำสอนมีมากมีเยอะเพราะสอนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นี่แหละแล้วก็เวลาเราจะทำบาปทำอกุศลก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละทำอกุศลงั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสอนให้ละอกุศลจะได้เจริญกุศลเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะถ้ายังอยู่ขืนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดไปน่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาไหมไม่เอาอีกแล้วนะทีนี้ถ้าทำปริญญาในสีได้เสียงก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเสียงเพราะเสียงมีสมุฏฐานสองเองเสียงนี่มีจิตกับมีอุตุเป็นสมุฏฐานเสียงที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานเช่นพวกลมพัดเสียงลมพัดเสียงกลองเสียงสังเสียงดนตรีทั้งหลายแหละที่เขาตีดังกันเนี่ยเสียงรถเสียงเรือเป็นต้นพวกนี้ก็ปีอุตุเป็นสมุฏฐานทีนี้ถ้ามีจิตเป็นสมุฏฐานซึ่งตัวเสียงนี่ก็อาศัยตัวที่กระทบกันเนี่ยนะกระทบกันเนี่ยตัวหลอดกล่องเสียงแล้วก็ตัวสายเสียงเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีอุตุเป็นมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นหลักเพราะโครงสร้างของกล่องเสียงสายเสียงของแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะตัวนั้นมีกรรมเป็นสมุฏฐานที่เรียกว่ากรรมชะปฐวีธาตุส่วนเวลาเปล่งออกมานี่เป็นอะไรจิตชะปฐวีธาตุทำให้เสียงนี่สั่นสะเทือนขึ้นสั่นสะเทือนก็เปล่งเป็นเสียงออกมาซึ่งก็เป็นมหาพูดที่มีกรรมสมุฏฐานกับจิตตสมุฏฐานโดยเฉพาะปฐวีธาตุที่มีอุตุสมุฏฐานกับจิตตสมุฏฐานทีนี้ตัวจิตที่เป็นสมุฏฐานให้เสียงเปล่งดังขึ้นกระทบกันเนี่ยนะจิตนั้นประเภทไหนจิตมีราคะเสียงก็อย่างหนึ่งคนคนเดียวกันเนี่ยแหละพูดด้วยราคะก็เสียงอย่างหนึ่งไหมทีนี้ราคะแบบมานะก็เสียงก็อีกอย่างหนึ่งราคะแบบทิฏฐิเสียงก็อีกอย่างหนึ่งเสียงตอนโทสะก็อย่างหนึ่งเสียงแบบราคะที่มีถีนมิทะประกอบก็อย่างหนึ่งมีโทสะแบบมีถีนมิทะประกอบก็อีกอย่างหนึ่งท่านสมุทฐานเนี่ยน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะตามแต่คุณภาพของจิตที่เป็นสมุทฐานถ้าเป็นกุศลเป็นสมุทฐานกุศลเป็นทานนะกุศลก็อย่างหนึ่งนะทำให้เปล่งเสียงมาก็อย่างหนึ่งศีลกุศลเป็นสมุฏฐานให้เปล่งเสียงออกมาก็อย่างหนึ่งแม้แต่ภาวนากุศลสมถะภาวนาแต่ละอย่างก็อีกอย่างหนึ่งแม้กระทั่งเมตตาเป็นสมุฏฐานก็อีกอย่างหนึ่งกรุณาเป็นสมุฏฐานก็อย่างหนึ่งมุทิตาเป็นต้นเป็นสมุฏฐานก็อย่างหนึ่งวิปัสสนาทั้งหลายเป็นสมุฏฐานก็อีกอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าวิปัสสนาเป็นสมุฏฐานล่ะเช่นปราพูดถึงขันธ์พูดถึงขันก็อย่างหนึ่งไงอย่างพระพุทธเจ้าตรัสก็เป็นขันธสังยุตเลยนะนั่นมีจิตที่มีวิปัสสนาเป็นสมุฏฐานเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะไม่ใช่พระองค์ไม่พิจารณาวัตถุนั้นด้วยนะพระองค์ก็พิจารณาวัตถุนั้นด้วยแล้วก็พูดด้วยแสดงด้วยเพราะพูดกับพิจารณาเนี่ยถามว่าจิตดวงเดียวกันไหม อะไรพูดถึงวัตถุนั้นกับพิจารณาวัตถุนั้นจิตดวงเดียวกันหรือไม่ว่าให้ดีนะเรียนมาตั้งเยอะระวังสอบตกของง่ายๆเอานะสมมติว่าพระพุทธเจ้ามีขันเป็นอารมณ์ใช่ไหมมีขันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของอะไรจิตจิตตัวนี้ทำจิตตชรูปไม่ใช่ว่าจิตไปตั้งใจพูดอีกดวงหนึ่งจิตไปพิจารณาอีกดวงหนึ่งไม่ใช่จิตตัวนี้แหละนี้โดยอารัมมณปัจจัยกับอันนี้จิตตชรูปคือคนละปัจจัยกันนะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพวกนี้เป็นอารัมมณปัจจัยส่วนจิตเนี่ยเป็นปัจจัยแก่เสียงที่เป็นจิตตชรูปเนี่ยนะเสียงอันนี้ด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงสิ่งนั้นพูดออกมาเลยพร้อมกันเพราะจิตดวงเดียวกันนั่นแหละที่รับเสียงนั้นเนี่ยในฐานะเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตจิตตัวนี้แหละในฐานะเป็นปัจจัยของจิตตชรูปคือเสียงไม่ใช่จิตดวงหนึ่งวิ่งไปพิจารณาขันก่อนและอีกดวงหนึ่งวิ่งมาพิจารณาาตั้งใจพูดแล้วก็วิ่งไปพิจารณาตัวนั้นอีกไม่ใช่เคยสังเกตไหมเวลาเบรกรถเนี่ยนะเห็นอันตรายข้างหน้าจิตดวงหนึ่งอันตรายจิตอีกดวงหนึ่งเบรกหรือว่าพอรู้ว่าอันตรายแล้วเหยียบเบรกพร้อมกันเพราะว่าคนละปัจจัยกันดูนะเสียรูปขันในฐานะเป็นปัจจัยของจิตจิตตัวนี้เป็นปัจจัยแก่เสียงเนี่ยนะเว้นไว้แต่มีจิตอันใหม่อีกครั้งหนึ่งมามีเสียงเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าพิจารณาเสียงอันนี้คนละในกันแล้วนะคนละวาระกันไปแล้วแต่ก็สลับคละเคล้ากันไปอย่างนี้แหละเพราะบางคนเนี่ยเวลาพูดอยู่นะเขาไม่ได้ไปสังเกตหรอกเขาไม่ได้ไปนึกหรอกเสียงที่เขาพูดออกไปมันเสียงอะไรแต่รู้ว่าจิตเนี่ยมีขันเป็นอารมณ์แล้วมุ่งจะทำวิญญาตออกมาเนี่ยนะเปล่งวิญญาตก็พิจารณารูปไปไม่ได้มาใคร่ครวญตัวเสียงที่ดังออกไปหรอกว่าเสียงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางคนที่พี่มัวแต่เพ่งนึกถึงแต่ขันเหล่านี้อยู่นะไม่รู้หรอกว่าเสียงที่พูดออกไปเนี่ยมันขาดอะไรหรือใช้ศัพท์ใดเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ได้มนสิการ พูดถึงว่าผลนะฮะสาธยายโดยที่ไม่ออกเสียงกับสาธยายที่ออกเสียงก็คือการพิจารณาเหมือนกัน ถ้าศึกษาอีกในหนึ่งนะสมมติว่ามีขันเป็นอารมณ์แล้วพิจารณาขันโดยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาถ้าจิตไม่ทำวิญญัติรูปใดๆเลยอันนี้เป็นมโนกรรมขณะที่มีเสียงเปล่งออกมาทำวิญญัติรูปเป็นวจีกรรมถ้าทำกายวิญญัติเช่นเดินจงกรมในขณะพิจารณานั้นเรียกว่าเป็นกายกรรมก็อย่างนี้ก็จิตเนี่ยเป็นทั้งถ้าไม่สมมตินั่งนิ่งๆพิจารณาเฉยๆเป็นมโนกรรมพิจารณาแล้วก็เปล่งเสียงออกมาที่เรียกว่าสวดหรือแสดงอะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นวจีกรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ยืนหรือเดินพิจารณาก็เป็นกายกรรมเพราะการตรัสรู้ธรรมเนี่ยบางพวกตรัสรู้เพราะไม่ได้ขยับตัวอะไรเช่นพวกที่ฟังอยู่แล้วส่งจิตตามอย่างเดียวพวกนี้เป็นมโนกรรมผู้ที่แสดงแล้วบรรลุเลยเช่นพระยมกะก็พูดไปเพราะว่าพูดด้วยจิตที่เป็นวิปัสสนาก็พิจารณาไปด้วยพูดไปด้วยเพราะสิ่งที่ท่านพูดคือสิ่งที่ท่านพิจารณาบางคนก็เดินพิจารณาไม่ใช่จิตที่ไปทำให้เดินดวงหนึ่งจิตที่พิจารณาอีกดวงหนึ่งไม่ใช่เนี่ยนะ เอ๊ะมันจะเป็นเจตนาพร้อมกันได้หรือครับเพราะว่าเจตนาในการพิจารณาขณะนั้นกับเจตนาในการเปล่งเสียงเนี่ยเพราะว่าเราพิจารณาโดยที่ไม่ได้เปล่งเสียงก็ได้ คืออย่างนี้ว่าตัวจิตเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยนะเว เวลาจิตเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งกฎเกณฑ์ของจิตเกิดขึ้นนะอารัมมณปัจจัยเพราะจิตธรรมชาติของเขาปราศจากอารมณ์ไม่ได้อันนี้กฎเกณฑ์ตายตัวสองจิตเหล่านั้นเนี่ยต้องทำจิตตชรูปไหมเวลาจิตเกิดขึ้นถามว่าจิตที่ทำจิตตชรูปกับจิตที่อาต้องมีอารัมมณะเป็นปัจจัยเนี่ยคือประเภทเดียวกันไหม คือจิตตชรูปมันมีหลายประเภทครับจิตตชรูปในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นต้องมีเจตนาต่างหากจากจิตตชรูปที่เป็นสามัญถ้าจิตตชรูปสามัญนี่มันเกิดพร้อมกันเลย ก็อย่างนี้นะว่าต้องแบ่งอย่างนี้ว่าขณะใดที่ทำวิญญัติขณะใดที่มีกายวิญญัติหรือมีวจีวิญญัติที่นั่นต้องมีจิตตชรูปสามัญอันนี้แน่นอนแต่ถ้าที่ใดมีจิตตชรูปสามัญไม่แน่ว่าจะมีวิญญัติหรือไม่ถือเอาไอ้ที่หยาบที่สุดนะถ้ามีอันหยาบอันละเอียดละเอียดรองลงไปก็ต้องมีเพราะถ้ามีสรุปรวมๆว่าถ้ามีวิญญัติต้องมีจิตตชรูปสามัญอันนี้แน่นอนแต่ถ้าแค่ทำจิตตชรูปสามัญไม่แน่ว่าจะทำวิญญาตเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจิตตชรูปที่ไปทำวิญญาตก็อันหนึ่งจิตตชรูปที่ไปทำสามัญก็อันหนึ่งไม่ใช่ถ้าทำวิญญาตถือว่ามีสามัญอยู่ด้วยถ้ามีสามัญไม่แน่ว่าจะมีวิญญาตเพราะในขณะที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าไม่ทำวิญญาตเรียกว่าเป็นมโนกรรมถ้าทำวจีวิญญาตเรียกว่าวจีกรรมถ้าทำกายวิญญาตเรียกว่ากายกรรมเพราะซึ่งก็ถือว่า1มโนกรรม2วจีกรรม3กายกรรมโดยที่มีรูปขันธ์เป็นอารมณ์เพราะดังที่กล่าวไปว่ารูปขันธ์ในฐานะเป็นอารมณปัจจัยของจิตจิตในฐานะใจจิตในฐานะเป็นปัจจัยแก่วิญญัติรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจิตมีวิญญัติรูปเป็นอารมณ์แล้วพูดวิญญัติรูปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่จิตมีรูปขันธ์เป็นอารมณ์แล้วเปล่งเสียงออกมาแต่ถ้าจะพิจารณาวิญญัติรูปพิจารณาเสียงจะมีจิตประอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาสังเกตไหมเวลาเช่นของอาตมาพูดอยู่นะพูดก็พูดถึงขันไปเสียงก็เปล่งออกมาเรื่อยๆใช่ไหมคิดถึงขันก็พูดไปเออท่านพูดผิดนะเสียงคำเนี่ยเขามาจะมานาสิการเออคำนั้นเหรออย่างไงแต่ก็มีวาระที่ไปสลับกับพิจารณาอย่างอื่นอยู่บ้างนะที่เป็นองค์ประกอบแต่ว่าจิตที่เป็นสมุทฐานที่ทำให้เปล่งเสียงอยู่จิตที่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพราะผู้ที่กล่าวด้วยความเข้าใจนั้นนะไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่พิจารณา คราวนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าพูดโดยที่ไม่ได้พิจารณาก็พูดได ้ถ้าพูดไม่พิจารณาเนี่ยนะอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคิดถึงเช่นที่ของมาจะพูดถึงบ่อยๆมาเมื่อพูดถึงจิตคุณคิดถึงอะไรสมมติว่าใครที่เป็นผู้แสดงธรรมหรือว่าผู้ฟังธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยนะเมื่อพูดถึงคำว่าจิตเนี่ยนะเช่นเอาเรียนเรื่องจิตนะว่าวันนี้วาระว่าด้วยเรียนเรื่องจิตคำว่าจิตของคุณในความคิดเนี่ยไอตอนที่คิดถึงจิตเนี่ยคิดถึงอะไรคิดถึงจอจานสระอิตอเต่าหรือคิดถึงไอดวงกลมๆหรือคิดถึงสภาพที่เนี่ยรู้อารมณ์ในทวาร6หรือคิดถึงอะไรอยู่อันนี่ก็แล้วแต่ใครนะก็แล้วแต่ใครอีกครั้งนึงแต่เมื่อคิดถึงจอจานสระอิตอเต่าก็พูดคำว่าจิตออกมาได้เพราะสีอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาตหรือถึงดวงกลมๆ ก็เป็นรหัสให้พูดถึงเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาตหรือแม้กระทั่งนึกถึงสภาวะที่เป็นวิญญาณขันธ์แล้วเปล่งวาจาออกไปก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะแต่นี้เราพูดในฐานะอย่างเมื่อกี้นี่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาขันไปด้วยขณะที่พิจารณาจิตที่พิจารณาเนี่ยทำวิญญัติแสดงธรรมเรียกว่าแสดงธรรม ท่านหมายถึงว่าเข้าใจอรรถะในคำพูดหรือว่าพิจารณาโดยปริญญาด้วยฮะเพราะว่าบางคนพูดเรื่องจิตแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของจิตอย่างละเอียด ก็อันนี้ก็ถือปัญญาที่แตกต่างกันไป แต่นี้เราพูดถึงคนที่มีจิตชั้นมาตรฐานนะอย่างยกตัวอย่างที่กล่าวเมื่อกี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพูดอีกในหนึ่งเนี่ยนะคนที่ไปเที่ยวยกตัวอย่างผู้การไปต่างประเทศมาแล้วเล่าเรื่องต่างประเทศให้ฟังถามว่าใจก็นึกถึงต่างประเทศใช่ไหมมโนวิญญาณก็มีเรียกว่าต่างประเทศที่ไปเกี่ยวข้องเป็นอารมณ์วจีก็เปล่งออกไปเรื่อยนะวจีก็เปล่งออกไปเรื่อยโดยที่มีคิดเรื่องนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออเนี่ยคิดถึงสิ่งนั้นก่อนแล้วมาตั้งใจพูดคำนี้อันนั้นเว้นแต่จะแปลไปอีกภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งอันนั้นก็นึกถึงคำนะซึ่งการมนสิการเหล่านี้นะคนเนี่ยต้องฉลาดในจิตของตัวเองว่าจิตขณะนี้มีอะไรเป็นอารมณปัจจัยคือคนที่ทำปริญญาเนี่ยนะเป็นคนที่คิดเรื่องราวพูดเรื่องทุกปกติแต่เขาวิเคราะห์เป็นว่าในขณะใดจิตมีวัตถุขณะใดขออภัยขณะใดที่จิตมีอะไรเป็นวัตถุขณะใดจิตใดมีอะไรเป็นอารมณ์และจิตขณะไหนทำวิญญาตอันนี้ต้องหมั่นเป็นนักวิเคราะห์จริงๆก็อย่าลืมนะว่าสูตรของการเกิดขึ้นของจิตมันมี1อารมณ์2วัตถุ3สัมปยุตธรรมแล้วก็ต่อไปจิตเหล่านี้เนี่ยนะอาศัยอนันตระปัจจัยกลุ่มไหนใช่ไหมอาศัยอะไรเป็นปกตูแล้วก็จิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิญญัตประเภทใดหรือไม่ทำวิญญัตอันนี้ในหนึ่งขณะนะในหนึ่งขณะประกอบไปด้วยเหตุผลเหล่านี้ซึ่งผู้ที่เรียนปัจจัยมาอย่างดีเนี่ยจะมองกลุ่มพวกนี้ออกทั้งกลุ่มเพราะธรรมชาติของจิตจะเกิดโดยขาดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้แม้แต่ในชาวนะจิตที่เกิดมาไม่ทำจิตตชรูปก็ไม่ได้แต่จิตตชรูปอันนั้นจะล่วงมาระดับวิญญัตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรมีเวลาก็ศึกษาปัฏฐานบ้างนะก็จะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะคุณกันตาจะถามว่าไงทำไมเขาไม่ให้ไมค์เหรอไม่รู้จะถามมายังไงของมาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน คือวิญญาตรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิตในอนุขณะในอุปาทขณะทั้งทิฏฐิพังคะเลยอยู่ทั้ง3เลยใช่มั้ยครับเกิดระดับนั้นเลยใช่มั้ยครับพร้อมกันขนาดนั้นใช่มั้ย ก็ในเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยนะ1คำเนี่ยการสั่นสะเทือนของสายเสียงเนี่ยมันแค่ขณะเดียวสั้นๆใช่มั้ยไม่ใช่มันเป็นกระแสเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าในแม้แต่หนึ่งคำที่เปล่งออกมาเนี่ยเป็นชวนะเลยแต่ว่าตัวจิตที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นเนี่ยในอุปาทขณะแต่ว่าอุปาทขณะไม่ใช่จิตดวงเดียวทั้งชวนะเลยนะตั้งแต่ชวนะดวงที่1ถึงดวงที่7เนี่ยนะทุกอันเนี่ยเป็นทำจิตตชรูปหมดเลยสมมติว่าในพวกที่เปล่งเสียงออกมาได้ทำวิญญาติรูปนะให้รู้ว่าจิตมโนทวารอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าจิตปัญจทวารไม่ทำวิญญัติในชาวนะทั้งหมดเนี่ยนะ7ดวงเนี่ยตัวที่ทำวิญญัติเนี่ยเริ่มตั้งแต่มโนทวาราวัชนะแล้วนะทุกๆอนุขณะตถารมณะวิญญัติไม่ทำพวกนี้เรียกว่าจิตตชะปัทวีหมดเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยขณะที่มโนทวาราวัชนะชวนะดวงที่1ถึงดวงที่7เนี่ยนะอุปาทขณะของจิตเราเนี่ยทำจิตตชะปัทวีทั้งหมดจิตตชะปัทวีตัวเนี้ยไปกระทบกับกัมมชะปัทวีสมมติว่าสายเสียงมันมีสายเสียงใช่ไหมสมมติว่าข้างล่างนี่เป็นสมมตินะจิตตชะปัทวีข้างบนก็เป็นกัมมชะปัทวีจิตตชาปัทวีไปกระทบกับกรรมชาปัทวีเนี่ยนะเสียงมันจึงจะเกิดเปล่งดังออกมาโดยอาศัยฐานอาศัยกรเนี่ยนะของเสียงเป็นต้นแต่ว่าต้นตำรับที่มันกระทบก็คือจิตตชาปัทวีไปกระทบกับกรรมชาปัทวีไอ้จิตตชาปัทวีตัวนี้นี่แหละที่เรียกว่าจิตตชรูปนี่อาศัยรูปเหล่านี้กระทบออกมาปั๊บเนี่ยจึงเสียงจึงดังออกเนี่ยนะเสียงจึงดังทีนี้เสียงเนื่องจากว่าเอาตัวที่เข้าไปกระทบเป็นเกณฑ์ ถ้าตัวต้นตำรับไปกระทบเป็นจิตเรียกว่าจิตชรูปเสียงตัวนี้นะแต่ในสภาวะของเสียงมี9รูปเท่านั้นเองมันมีแต่อุตุอยู่ในนั้นในตัวเสียงจริงๆมีแต่อุตุแต่ที่เขาพิจารณาคือต้นกำเนิดของมันเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมก็ดูที่ต้นกำเนิดถ้าต้นกำเนิดมีจิตไปกระทบกับกรรมเรียกว่ามีจิตเป็นสมุฏฐานถ้ามีอย่างอื่นไปกระทบก็เรียกว่าอุตุเป็นสมุฏฐานก็เพราะมีสมุฏฐานอยู่2ประการเท่านั้นเองพันในอุปาทขณะเนี่ยนะอุปาทขณะของจิตทุกดวงเนี่ยเป็นตัวไปทำจิตชาปฐวีแต่จิตชาปฐวีก็ต้องอาศัยจิตชาวาโยนั่นแหละมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละ รู้สึกในทุกกรรมติกาทั้งพูดในจิตตาสาวภูหรือจิตตานุปริวัติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตก็มีเจตสิก52กับวิญญาติรูป2ทีนี้พระคุณเจ้าอย่างในกรณีที่พระคุณเจ้าบอกว่าจิตวิญญาติรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะสมมุติมันเกิดขึ้นอย่างจิต1ดวงเนี่ยสมมุติอย่างพระคุณเจ้ากําลังเขียนกระดานอยู่เนี่ยก็พูดไปมือก็เขียนไปถามว่ามันจิตดวงเดียวกันหรือเปล่าระหว่างที่พูดกับที่เขียนเนี่ย คนละดวง คนละดวง เพราะว่ ามันเกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนกับ ไม่พร้อม เกิดในขณะ จริงๆไม่พร้อมนะตอนพูดกับตอนเขียนไม่พร้อม จิตที่พูดกับจิตที่ยืน จิตที่พูดกับจิตที่ยืนเนี่ยนะอันนั้นอ่ะพร้อมจิตที่พูดกับจิตที่ยืนจิตที่พูดจิตที่เขียนกับจิตที่ยืนเนี่ยพร้อมแต่พูดกับเขียนเนี่ยไม่พร้อมคือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนเฉพาะจิตประเภทยืนนะยกตัวอย่างยืนบวกกายวิญญัติยืนบวกวจีวิญญัติถ้ามีวิญญัติแสดงว่ามียืนจิตชนิดเดียวกันนี่แหละเป็นปัจจัยทั้งยืนด้วยทั้งกายวิญญัติด้วยจิตชนิดเดียวกันอีกอย่างหนึ่งอะเป็นปัจจัยแก่ยืนด้วยเป็นปัจจัยแก่พูดด้วยแต่ว่ากายวิญญาตก็อย่างหนึ่งวจีวิญญาตก็อย่างหนึ่ง แสดงว่าวจีวิญญาตกับกายวิญญาตเนี่ยก็คือวิญญาตสองอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันจะเกิดขึ้นทีละขณะเป็นลักษณะแบบนั้น แต่เนื่องจากว่าความเร็วของจิตดูเลยทำให้เหมือนกับว่าพร้อมกันอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือนิจจวิปลาสของผู้เข้าไปพิจารณาว่าเพราะผู้พิจารณาไม่ค่อยแยกนะไม่ค่อยแยกคือไม่ค่อยแยกเรื่องจิตง่ายๆว่าวิญญาณขันเนี่ยมันหลอกเหมือนมายากลให้ดูเหมือนอย่างว่าตอนเช้ามานะตอนมาก็คนนั้นแหละจิตดวงนั้นแหละตอนนั่งฟังก็จิตดวงนั้นแหละขากลับไปอีกก็จิตดวงนั้นแหละเพราะพื้นฐานอะไรนิจจวิปลาสคือพื้นฐานไม่ค่อยแยกไอ้เอกสภาพจิตทีละขณะทีละขณะทีละอารมณ์ทีละอารมณ์นั่นเอง ทีนี้อย่างบางครั้งก็มีเปรียบเทียบว่าในชวนะจิต7ดวงเนี่ยเวลาที่จะเกิดวิญญาติรูปเนี่ย6ดวงแรกไม่ทำให้เกิดแต่ดวงสุดท้ายจะทำให้เกิดเหมือนกับโคที่เขาลากเกวียนเนี่ยโคเนี่ยบางที6ตัวนี่ลากไม่ไหวพอมาเพิ่มตัวที่7เนี่ยลากไปได้เลยอันนี้ที่พระคุณเจ้านี่แสดงว่าเหมือนเกิดทุกอนุขณะจิตเลยเนี่ยแต่ที่เขาอธิบายนี่หมายถึงลักษณะ พิเศษคือกายวิญญัติถ้ากายวิญญัติหรือจิตชาวาโยธาที่ล่วงมาทางกายทวารเนี่ยนะพวกนั้นเนี่ยใช่ดวงที่7เป็นหลักแต่ว่าถ้าไม่มี6ดวงก่อนหน้านี้มันก็ไม่รอดแต่ถ้าวจีวิญญัติเนี่ยไม่ใช่ก็วิญญัติมี2